Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Літва звяртаецца ў Чырвоны крыж у справе здароўя Дмітра Бандарэнкі. Зараз паўсюль беларускай кнігі чалавек трапіў пад суд. Нарвежскі тэрарыст баяўся атруціцца радыяцыяй у Беларусі. Адразу пасля навінаў. У Менску 22 гадзіна, у праскай студыі Юрась Абушляков, добры вечар, сёння ў свеце. У Нарвегіі ў пятніцу другі раз пасля арышту будзе дапытаны Андэрс Брэйвік, які ўзяў на сябе адказнасць за забойства 76 чалавек у выніку выбуху ў Восла і расстрэлу бяззбройных людзей на востраве Утоя 22 ліпеня. Паводле следства, нарвежскі правы экстрэміст дзеяў самастойна. Сёння нарвежская паліцыя паведаміла пра завяршэнне пошуку целаў людзей, што загінулі ў моладзевым лагеры на востраве Утоя. Паліцыя абнародавала імёны яшчэ 24 загінулых у выніку падвойнага тэракту. Большыня з іх падлеткі і маладыя людзі ў веку ад 16 да 20 гадоў. Дасюль не названыя імёны 35 ахвяраў. На поўначы Косава амерыканскія і французскія міратворцы ўзялі сёння пад свой кантроль два прапускныя пункты на мяжы з Сербіяй, дзе напярэдадні каля 200 мясцовых сербаў напалі на паліцыянтаў. Пры забурэннях адзін паліцыянт быў забіты. З выпадку здарэння Рада бяспекі ААН на просьбу Сербіі збірае сёння экстранае паседжанне. Інцыдэнт здарыўся пасля таго, як у панядзелак кантрольна-прапускныя пункты на мяжы з Сербіяй занялі спецаддзелы косаўскай паліцыі, накіраваныя для кантролю за выкананнем забароны Прыштыны на ўвоз тавараў з Сербіі. Раней аналагічную забарону ў адносінах да непрызнаванага ім Косава ўвёў Белград. У Афганістане ў паўднёвай правінцыі Урусган пры нападзе ваяўнікоў на горад Тарынкот загінулі сёння 22 чалавекі, звыш 30 былі параненыя. Сярод ахвяраў супрацоўнікі сілаў бяспекі і цывільныя асобы, у тым ліку мясцовы журналіст, які супрацоўнічаў з BBC. Адказнасць за напады ўзялі на сябе талібы. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. У Сырыі блізка 3000 чалавек зніклі без вестак за час антыўрадавых пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Такія звесткі абнародавала ў інтэрнэце група міжнародных актывістаў. Паводле іх інфармацыі, шмат хто з зніклых без весткі быў затрыманы пры разгоне сіламі бяспекі масавых пратэстаў і дасюль застаецца за кратамі. Актывісты заклікаюць лідараў уплывовых краінаў свету памацніць ціск на Дамаск з мэтаю вызвалення ўсіх затрыманых. У Егіпце працэс у справе экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і чыноўнікаў з ягонага атачэння, абвінавачаных ў дачыненні да забойстваў мірных дэманстрантаў, пачнецца 3 жніўня. Дасюль невядома, ці будзе Хосні Мубарак, здароўе якога пасля адстаўкі рэзка пагоршала, асабіста прысутнічаць на працэсе. Ачольнік грузінскай праваслаўнай царквы звярнуўся да патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла з просьбою зрабіць крокі для прымірэння Грузіі і Расіі. Каталікос Ілля II, знаходзячыся з візытам у Кіеве, заклікаў сёння расійскага патрыярха аднавіць дружбу і братэрства паміж двума народамі. Грузінска-расійскія дачыненні застаюцца напружаныя пасля кароткай вайны 2008 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну.